Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішэ Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Гнаявік, гнаявік, гучэла ў вушу Пранціша. І мсціліся ля сцена ў постаці, што затыкалі сабе насы пры ягоным набліжэнні. Такі дасканалы свецкі тон, які крышыў годнасць суразмоўцы на дробныя шмёткі, быццам бліскучае лязо турэцкай шаблі, пераспелы гарбуз, вырвічу ўпершыню. Але злавацца на паненку было ўсё адно, што на залеву, якая цябе вымачыла. А няма чаго выходзіць пад нябёсны вадаспад. Ён проста адчуваў сябе мізэрным, няўклюдным, нікчэмным і разумеў, што якія подзвігі не здзейсніў бы ў будучым, у вачах гэтых сапегаў, багінскіх, радзівілаў, усё адно застанецца гнаевіком. Не панам братам, а братоўчыкам. Цяпер ён разумеў цынічны тон ватмана ў адносінах да тытулаў. Прусак ведаў, што хоць ён барон, хоць герцаг, гаспадары баяцца, паважаюць і адначасова грэбаюць ім. «Пан Вырвіч, што здарылася?» Настаўніцкім тонам папытаўся лёднік, калі Пранціш моўчкі паваліўся на свой сеннік. «Яшчэ знайшоўся пякун. Калі Вырвіч гной пад нагамі багінскай, дык доктар гной пад нагамі Пранціша. Так, так, кантроль за дыханнем, лічыць пульс. Вырвіч, я задаў пытанне». «Не твоя справа», — только и змог просипеть юнак. «Може, нам заняться фехтованнем?» — задумливо промовил лёдник. «Перед сном, вядома, шкодно, але я чую по твоим дыханні, як тебе перапаўняют гнев и ненависть. А физичное практикованне — найлепший сродок с ими справиться». «Не хочу». Не хачу, ледзь стрымліваючыся, каб не пачаць лаяцца на доктара, прамовіў Пранціш. Тады паспрабуем выгаварыцца. На каго так угневаўся? «На свайго бацьку!» Нечакана выгукнуў Пранціш і адчуў, як гараць шчокі ад гневу. «Ён мог не пляжыць сваё майно і мачын басах, не зводзіць маці ў магілу сваімі п'янкамі і бойкамі. І ў мяне было б нармальнае шляхецкае жыццё. Усё падняводдзе калісьці належала нам. На полі працавалі б мужыкі, а не мы. Я б меў каня, парчовы жупан, шаблю, карабелу. Ведаеш, як мы дарэшты згалелі!» Пранціш нервова зарагатаў. «Напіліся бацька з суседам і пайшлі ў заклад. Хто больш уласнага майна спляжыць? Бо рыцар не павінен ад майна залежаць і ў любы момант можа шабляй сабе новае здабыць. Коней параздавалі. Футры і жупаны проста пасеклі. Нават пуні спалілі. Бацька перамог. Усё без жалю панішчыў ды раздаў, хоць і так няшмат меў. Вось толькі новага нажыць не адолеў. Мне год быў, калі я застаўся па ягонай міласці жабраком. Ён ніколі мяне не любіў. Акрамя кухталёў ды дранага азадку нічога я ад яго не меў. Ненавіджу! І пачаў біць кулакамі ў сеннік так, што узняліся клубы пылу. Насамрэч, ты любіш свайго бацьку, і ён вельмі шмат для цябе значыць, ціха прамовіў лёднік. Ты сам не заўважаеш, як увесь час спасылаешся на яго наймеркаванне, спрабуеш паводзіцца, як ён. Ты наракаеш, што ён не даў табе багацця. Але ж ён не кінуў цябе, не пайшоў у кліенты да багатага пана, каб лізаць яму азадак і распраўляцца з ягонымі ворагамі. Сумленна працоўвае сваю зямлю, цяжка здабывае хлеб і нічога ні ў кога не просіць. Ваяваў за айчыну, веру дзядоўскую захаваў, не збаяўся застацца абмежаваным у правах дысідэнтам. Гэта заслугоўвае вялікай павагі, а ягоныя слабасці, іх трэба дараваць, бо і нам нашыя слабасці нехта павінен дараваць. Ты калі апошні раз паслаў бацьку ліст? Вырвіч яшчэ раз стукнуў кулаком у сеннік. Навошта яму мае лісты, яму пляваць? Упэўнены, ён думае пра цябе. Я таксама лічыў, што бацьку на мяне пляваць і з Еўропы ні разу не паслаў яму звестак пра сябе. А калі вярнуўся, не было ўжо каму сустракаць мяне ў маім доме. А Саламея расказала, ён штодзень пытаўся у Івана Рэніча, ці не чуваць пра Бутрыма. Прыкідваўся быццам проста паўз іх дом, ішоў, а сам у любое надвор'е з другога канца горада. Але мне цяпер няма ў каго прасіць прабачэння. Лёднік нахіліўся да Пранцішы і паляпаў яго па плячы. Ну, вышэй нос, гіпацэнтаўр! Я разумею, што табе хочацца зраўняцца з багацейшымі і знатнейшымі, але ці не лепей з самымі адважнымі і разумнымі? Ёсць такі малады французскі мысляр Жан-Жак Русо, ён кажа, што ўсе людзі маюць прыродныя правы, адну кроў і аднаго Бога. Павінна існаваць грамадзянская дамова, паважаць адно аднаго, не сягаць на волю адно аднаго. Тады ўтворыцца ідэальнае грамадства, дзе не будзе магната і шарачка, пана і мужыка, раба і гаспадара. Толькі асабістыя якасці дапамогуць узвысіцца. А якасці ў цябе маюцца добрыя, павер. Цябе ёсць за што паважаць, больш, чым якога разбэшчанага магнацкага сынка, які ледзь чытаць умее, якому цалуюць ручкі прыдворныя шляхцюкі. Мне сябр з Парыжа напісаў, як прынц Канте ў оперы угледзеў сімпатычную бедную правінцыялачку, пасадзіў на калені і даў, моцна трымаючы, 100 аплявух, так што ў дзяўчынкі пайшла кроў з носу і разбітых вуснаў. А прынц, рагочучы, біў на вачах усяго тэатра і прыгаворваў: «А я не ўмею даваць ваплявухі!» І ніхто, ніводзін высакародны рыцар не рыкнуў. «Я б заступіўся!» – усклікнуў Пранціш. «Я ведаю», – усміхнуўся лёднік. «Таму і кажу, што ты варты павагі. Ну, а цяпер, хлопча, давай пачытаем вячэрні канон. Гэта найлепшы спосаб атрымаць параду і супакой». «Ведаю, Господе, што не варты чалавекалюбства твайго, але варты усялякага суджэння і пакуты. Але, Господе, ці хачу, ці не хачу, уратуй мяне. Хай не долее мая злосць тваёй невымоўнай дабрадатнасці, міласэрнасці, і калі хочаш, учыні мне гэта». Словы малітвы сціхлі, але не расталі бясследна. Вырвіч глядзеў на беленыя сцены сухімі вачыма і думаў, што вось хаця б лёднік у яго ёсць, суцешыць, патлумачыць дапаможа. Да таго ж ён цалкам залежны ад Вырвіча, ад ягонай волі, ён нікуды не падзенецца. Ёсць нешта пэўнае ў гэтым свеце і для недавучанага шкаляра – цёмная злосная моц, якая жыла ў душы і якой Вырвіч сам баяўся, патроху суцішвалася. Пранціш павярнуўся на бок і задрамаў. Пабудзіў яго шэпт: «Саламея, навошта ты так?» «Не будь дурным, я занадта доўга чакала і чакала б яшчэ, але цяпер у нас няма часу, магчыма, заўтра. Пазаўтраму прыйдзе смерць. І ў чым тады сэнс майго чакання? Калі ты зараз мне адмовіш, не зробіш сваё, і гэта будзе бессардэчна. Не мучай мяне. Калі б у мяне не было сэрца, калі б я цябе не кахаў, я б згадзіўся. Але я не магу табе прапанаваць нічога, нават самога сябе. Я больш сабе не належу. Я...» «Ціха, ціха, каханы. Я ведаю, я прачытала тую паперу клунку, але ж твой часовы гаспадар добры хлопчык, адважны і сумленны. Ён шляхціц з усімі недахопамі сваёй касты. Я яго слуга, дакладней, раб. Нават калі мы ўсе выжывем, я не змагу з табой ажаніцца, пакуль не вярну сабе волі». «Значыць, ты яе вернеш. Чалавек не павінен быць рабом іншага чалавека. Гэта супярэчыць прыродзе і Божай волі», — начыталася Вальтэра. «Цябе палохае, што ты падзеліш каханне з вучонай жанчынай? Мяне палохае, што я яшчэ больш прычыню табе зла, звязаўшы цябе са сваёй фатальна нешчаслівай персонай. Ведаеш, у гэтую хвілю многія б сказалі, што табе пашанцавала. Мне і праўда неверагодна пашанцавала. Значыць, ты мяне не адпрэчваеш?» «Я не з лёду, нягледзячы на прозвішча». Шэпат змоўк, а тады пачуліся крокі. Двое людзей асцярожна падымаліся па лесвіцы наверх, потым рыпнулі дзверы, павярнуўся ў замку ключ. Thank you. Франціш лёг на спіну і ледзь не завыў ад злосці і крыўды. Значыць, ён лёдніку замінае. Ён не хоча яму служыць, гнаявіку. Правільна, нават маючы 100 дукатаў, Франціш не зможа пасяліць яго ў палацы і выкупіць лабараторыю для доследаў. Лёднік толькі прыкідваецца, быццам шчыра клапоціцца аб Францішы. Ён ненавідзіць яго, свайго гаспадара, хітры і подлы раб, і гэта пасля ўсяго, што яны разам перажылі. Вырвіч, вядома, дазволіў бы, каб лётнік ажаніўся з Саламеяй Рэніч, і хай бы яны абодва сталі ягонымі вернымі слугамі і іхнія дзеці, а ён бы літасцівіў іх і мілаваў і абараняў. Ай, ды што там, адпусціў бы Баўтрамея на волю, але каб пры гэтым абодва засталіся пры ім, з ім. Але цяпер ясна, подлы алхімік пры найменшай магчымасці ад Франціша уцячэ, здрадзіць яму, кіне яго. Ён таксама ім пагарджае, ім, які вядзе свой род ад Палямона. Няхай бацька Франціша п'янтос, але калі ў карчме адзін мужык па п'янай справе яго штурхануў, выкапіў шаблю і адсек хаму руку, і нічога не было, па законе ўчыніў. Правільна робіць Паланэя, трэба таптаць тых, хто ўнізе, толькі так застаешся на вышыні. А дазволь толькі прыўзняцца да цябе ніжэйшаму, абгадзяць, сподлічаюць, ухопяць, што можна і кінуць. Добры хлопчык. У душы зноў віравала цёмная злосць, якой Вырвіч ужо не стрымліваў. І ён сам не заўважыў, як праваліўся ў сон, чорны як адчай і неглыбокі як брудная калюга. Скрозь драмоту адзначыў, што лёднік вярнуўся ў свой ложак толькі на золку. Стары распуснік. Усю раніцу лёднік трывожна пазіраў на маладога гаспадара, надзьмутага і маўклівага, як арандатар, якога папярэдзілі аб сканчэнні арэнды. І таксама збольшага маўчаў, бо прапановы пазаймацца лаціна-нямецкім фехтаваннем, хіміяй, душэўнымі размовамі сустракалі толькі ненавісныя погляды, халодныя рэплікі. «Калі захачу, скажу». Сняданак, прынесены даверанай манашкай Дамінікай, быў прыглынуты па асобку. Саламея, відаць, папярэджаная лёднікам, узяла сваю талерку і схавалася наверсе. Лёднік, пэўна, ахвотна далучыўся б да яе, але не наважваўся. Палачане, відаць, пачувалі сябе няёмка, увязваючы перамены ў паводзінах юнага Вырвіча са сваім начным спатканнем. А Вырвіч ясна бачыў, што яны не могуць схаваць сваё п'янку. Кое таемнае шчасце, што паміж імі цягнуцца нябачныя ніткі, якіх перарваць не ўдасца ўжо нікому, і ад гэтага шалеў яшчэ больш. Выбух атрымаўся пасля сняданку, калі яны з лёднікам засталіся сам-насам. Доктар падышоў да шкаляра і ўхапіў за плечы, змусіўшы паглядзець сабе ў вочы. «Франціш, трэба пагаварыць. Так нельга. Твой душэўны стан...» «Франціш!» Вырвіч злосна скінуў сябе рукі доктара. «Які я табе, Франціш? Ты забыўся? Як трэба звяртацца да шляхціца, мужыцкая морда? Як трэба звяртацца да свайго пана?» Вырвіч штурхануў доктара ў грудзі, той адступіў на крок. Пранціш, пан Вырвіч, гневам трэба авалодваць. Ты сам пасля пашкадуеш. Канцэнтрацыя. Я табе пакажу канцэнтрацыю, хамуйла. Вырвіч яшчэ раз штурхануў лётніка. У Агалінскага табе, відаць, лепей было, больш пачціва паводзіўся. Той жа багацейшы, чым я, тытулаваны. Яму ў ручку ножку цалаваў, а са мной як з роўней можна, як са шкаляром. Лёднік апусціў вочы, яго твар абсунуўся, згас. Прашу прабачэння у пана за дзёрзкасць. Пранціш ад гневу ўжо нічога не бачыў. Кроў шумела ў вушу. Ён, пан, ён можа хлопа свайго дзяржаць, ужываць, ва ўсім аддаваць, прыдаць, дараваць, замяніць, заставіць і паводле ўпадабання свайго шафаваць і куды хоча абярнуць. Шкаляр атрымліваў пакутлівае і вострае задавальненне таго, што доктар перад ім адступае, мізарнее. Нешта ён нядаўна чуў пра такое ненармальнае задавальненне. Па-твойму, так у пана просяць міласці? Ці мне трэба было абыходзіцца з табой, як раіў Агалінскі? Калацінай, а? Ты, значыць, спланаваў, што добры хлопчык Пранціш адпусціць цябе на волю, і ты над ім пасмяешся, сыдзеш і цераз плячо сплюніш. А, не цэніш дабрыні. На калені! Руку цалуй, хамуйла! Лёднік з каменным тварам, апусціўшы вочы, стаў на калені, пачціва ўзяў руку Пранціша і прыклаўся да яе вуснамі. Каляр глядзеў на доктара, які стаяў перад ім на каленях з апушчанай галавой. Але спіна па-ранейшаму была выпрастаная, не сагнутая пакорліва. І яму хацелася раўсці ад злосці, крыўды, гневу. У цалаванні рукі вышэйшаму за цябе не было нічога нязвыклага альбо ганебнага. Койкі сам Пранціш перацалаваў усялякіх ручак, ножак, чыстых і не вельмі, пану бацьку, хроснаму, святару, рэктару, дэкану. Колькі разоў бачыў, як багатыя і радавітыя шляхціцы не грэбавалі ў сваіх шытых з золатам уборах з дыаментавымі гузікамі кідацца ў ногі больш багатым панам, абцаловаць іх боты і знізаныя пярсцёнкамі рукі. Дый самому доктару працэдура дакладна не ў нове. Гэта было звычайнае жыццё. Калі бацька выпраўляў Пранціша на вучобу, расклаў на дыване ды паводле сармацкага звычаю усыпаў бізуноў, а Пранціш слугу свайго нават ні разу не сцібануў. Але лёднік Няправільны доктар, які вынайшаў філасофскі камень і адрокся ад яго, умудраўся стаяць на каленях так, што ў гэтым бачылася няправільнасць, несправядлівасць, і вырвічу было невыносна яго прыніжэнне, і падымаўся гнеў на лёдніка яшчэ і за гэты свой сорам. Руссо, Дыдро, Вальтэр, чалавек не павінен быць рабом. Табе яшчэ пакажу. У Еўропах сваіх адвыкат сармацкіх звычаяў. Ты яшчэ пыл з маіх ботаў сцаловаць будзеш з пачцівасцю. Франціш, задыхаючыся, узбег на гарышча, прыпаў да акна, ля якога сам перажыў нядаўна страшэнныя прыніжэнні ў размове з паненкай Багінскай. Вось... Так яно ў свеце і адбываецца. Адзін аднаму перадаваць злосць, гасіць крыўду, абскуру бліжняга свайго. За акном зноў нудзіў дождж, барабаніў шыбы, як надакучлівы старац, што прасіў прытулку. Але з верхняга, ніжняга і рыбнага рынкаў даносіліся крыкі і лаянка, а вулічныя гандляры гарлалі проста пад вокнамі, прапаноўваючы свежую рыбу, злоўленую ў Нямізе, вееры з гарадзенскай мануфактуры, пастаўскія хусткі, булкі з траецкага прадмесця ды іншыя рэчы, якімі грэшнае цела – так моцна прывязанае да мітуслівага гэтага свету, што забывае рыхтаваць анёльскія пёры бессмяротнай душы да апошняга палёту, у які не ўзяць анічога, ні літых паясоў, ні налібоцкіх чарачак, ні таго, што з гэтых чарачак так добра п'єцца. Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, Шкаляра і Шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.